พึ่งพากันตั้งใจสำรวมจิตใจของตนให้แน่วแน่การสำรวมนี่แหละเป็นความดีพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าจิตตสังวโรความสำรวมจิตเป็นความดีสัพพัทธะสังวโรความสำรวมทั้งหมดสัพพทุกขาปมุจจติยอมจากพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้เพราะพุทธเจ้าทรงแนะนำสั่งสอนให้พุทธบริษัทนั้นรู้จักสำรวมตนทั้งนี้ก็เพราะเหตุว่าตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแต่ท่องเที่ยวมาในสงสารไม่ค่อยมีการสำรวมตนเช่นมีจิตใจมาอยากคิดอย่างไรก็คิดไปอยากคิดโลภก็คิดไปอยากคิดโกรธก็คิดไปอยากคิดหลงก็คิดไปอยากคิดมัวเมาไปอย่างไรก็คิดไปไม่หาทางแก้ไขตัวเองไหลไปตามอำนาจของกิเลสไอ้คนส่วนมากมักจะเป็นอย่างนี้ดังนั้นแหละเมื่อพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นในโลกแล้วพระองค์จึงได้ทรงแนะนำสั่งสอนให้พุทธบริษัทนั้นรู้จักสำรวมตนความสำรวมนี้ต้องสำรวมทุกเวลานาทีไม่ใช่มาสำรวมแต่เวลานั่งสมาธิภาวนาเท่านั้นอันนี้เป็นการฝึกโดยเฉพาะอันนี้นะเมื่อฝึกนั่งสมาธิสำรวมจิตได้ในขณะนั่งสมาธินี่แล้วออกจากสมาธิไปก็สำรวมตนไปให้เป็นปกติไปอย่างนั้นนั่นจึงเรียกว่าสำรวมตนเพราะว่าไอ้ความหลงนั่นน่ะมันคอยที่จะมาครอบงำจิตใจได้อยู่เสมอไปพอเผลอสติเท่านั้นแหละความหลงก็เข้ามาแทรกทันทีถ้าไม่คิดไปในทางที่ไม่ถูกต้องแล้วโผล่หนักไปในทางราคะตัณหาเอามันก็วิตกไปในความรักความใคร่โผล่หนักไปในทางโทสะพยาบาทมันก็วิตกไปในทางเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นโผล่หนักไปในทางโมหะความหลงก็มักจะปล่อยจิตให้คิดซ่านไปทั่วไม่รู้จักยับยั้งจิตตัวเองผู้ขาดการสำรวมแล้วมันก็เป็นอย่างว่านี่แหละดังนั้นนะทุกคนเมื่อได้ยินได้ฟังอย่างนี้แล้วให้พึ่งฝึกสำรวมกายวาจาใจสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ให้ความยินดียินร้ายครอบงำได้ในเวลาเห็นรูปด้วยในตาเป็นต้นต้องฝึกนะเรื่องหมู่นี้นะถ้าไม่ฝึกสำรวมแล้วมันแน่นอนแหละพอตาไปเห็นรูปสวยๆมันก็รักใคร่ขึ้นมาอยากได้ขึ้นมาทันทีอย่างนี้แหละแม่เสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสก็เหมือนกันนะเมื่อไม่สำรวมจิตแล้วมันย่อมเกิดความยินดียินร้ายขึ้นมาพอเห็นรูปที่น่าเกลียดมันก็เกลียดชังขึ้นมาทันทีเลยจิตที่ไม่ได้สำรวมเป็นอย่างนั้นพอได้ฟังเสียงที่น่าเกลียดน่าชังก็เกลียดชังขึ้นมาพอได้ยินเสียงที่น่ารักน่าใคร่มันก็รักก็ใคร่ขึ้นมาตื่นเต้นต่อเสียงนั้นพอมีกลิ่นหอมโชยมาสัมผัสกับจมูกเข้า ก็ยินดีไปในกลิ่นนั้นแล้วพอกลิ่นเหม็นกระทบเข้ามาก็ยินร้ายแล้วพอได้สัมผัสกับของอ่อนนุ่มนวลเข้าไปอย่างนี้ก็ยินดีแล้วพอใจแล้วพอได้ไปสัมผัสกับของแข็งของที่ไม่ทบอารมณ์ก็ไม่พอใจขึ้นมาแล้วอันหมู่นี้เราต้องเอาสติเข้าไปพิจารณากำหนดรู้เท่าไว้อย่าให้จิตมันหลงยินดียินร้ายไปตามทุกอย่างไปเลยสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมขั้นสูงขึ้นไปมันก็ต้องอย่างว่านี้แหละแต่ผู้ที่ปฏิบัติอยู่ในขั้นกอไก่ขอไข่นี่ก็ขอให้ยินดีแต่ในสิ่งที่มันไม่เป็นบาปเป็นโทษเท่านั้นก็ยังนับว่าไม่ให้โทษอย่างร้ายแรงเพราะว่ารูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสในโลกนี้สิ่งที่มันให้โทษก็มีอยู่สิ่งที่ไม่ให้โทษก็มีคือเรียกว่าที่ไม่ผิดศีลนะก็มีอย่างนั้นแหละไอ้ที่มันผิดศีลไปก็มีนี่ทุกคนมันต้องเทียบกันเอาเมื่อตาเห็นรูปอย่างไรมันผิดศีลน่ะนั่นแหละเช่นไปเห็นเมียเขาสวยๆแล้วอยากได้อย่างนี้นะนั่นแหละมันผิดศีลแล้วเช่นไปได้ฟังเสียงภรรยาเขาขับร้องตีสีตีเป่าเอ้าเกิดชอบใจขึ้นมาแล้วมูนี้แหละสำหรับผู้ครองเรือนมันต้องพิจารณาให้รู้เมื่อพิจารณารู้แล้วว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ควรสำรวมอย่างนี้มันก็ต้องสำรวมจิตแหละห้ามจิตไว้ไม่ให้มันวิตกไม่ให้มันพอใจไปในสิ่งที่มากระทบตาเป็นต้นดังกล่าวมานั้นถ้าหากว่าบุคคลมาสำรวมใจนี้ได้สักอย่างเดียวเท่านั้นแหละก็เท่ากับว่าสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายนี้ได้ไปในตัวเลยเพราะว่ามันมีใจเป็นใหญ่ทุกสิ่งทุกอย่างนั่นนะถ้าสำรวมใจได้แล้วใจสงบลงได้จากเรื่องนั้นแล้วก็เป็นอันว่าสงบไปหมดเลยแม้ว่าตามันจะได้เห็นรูปสวยหรือรูปที่ร้ายอะไรก็ตามแต่จิตมันก็ไม่ยินดียินร้ายไปตามเพราะว่าห้ามจิตตัวเองได้แล้วนี่ทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าคฤหัสถ์ไม่ว่านักบวชให้รู้จักห้ามจิตตัวเองให้ได้ในขณะที่รู้ว่าถ้าปล่อยจิตนี้คิดไปในเรื่องนี้จะเป็นบาปจะเป็นโทษผิดศีลผิดวินัยอย่างนี้แล้วก็รีบห้ามจิตของตนทันทีเลยมันต้องอย่างนั้นอันผู้ปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี่เนี่ยต้องรู้จักสำรวมตนอย่างนั้นไอ้คนที่มันทำชั่วได้อยู่ในโลกอันนี้นะก็เพราะมันขาดการสำรวมตนนั่นเองมันไม่รู้จักสำรวมตนไม่รู้จักหักห้ามจิตใจตัวเองมันถึงถูกกิเลสบาปธรรมมันฉุดคล้าเอาไปเลยให้บังคับกายวาจาทำชั่วพูดชั่วไปนี่เพราะฉะนั้นจึงว่าวินัยหรือข้อศีลทั้งหลายนั่นนะเมื่อบุคคลสมาทานมั่นลงไปแล้วมีสติสัมปชัญญะคอยระมัดระวังไม่ให้ล่วงเกินเช่นนี้นั่นแหละเรียกว่าเป็นการสำรวมตนเลยทีเดียวสำรวมตนจากบาปโทษต่างๆไม่ให้บาปมันเกิดขึ้นในจิตใจ